यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार संसार के प्राणी नाना प्रकार के कलेशों एवं दुखों से दुखी हैं और विविध आदि एवं व्याधि से ग्रस्त हैं। यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इन प्राणियों के दुख का नाश हो। ऐसा विचार कर वे विष्णु लोक में गए। वहां उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से अलंकृत प्रसन्न मुख शांत सनक सनक नंदन तथा सनत कुमार आदि से संतुष्ट भगवान नारायण का दर्शन किया। उन देवादिदेव का दर्शन कर नारद जी उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। वाणी और मन से जिनका स्वरूप परे है और जो अनंत शक्ति संपन्न है, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, ऐसे महान आत्मा निर्गुण स्वरूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सभी के आदि पुरुष लोकोपकार परायण सर्वत्र व्याप्त तपोमूर्ति आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने कहा, प्रभु, लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं मृत्यु लोक में गया था। वहां मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणी अनेक प्रकार के कलेश तापों से दुखी है, अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपाय से इन दुखी प्राणियों का उद्धार होगा। भगवान, उनके कल्याण के लिए आपको श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतलाने की कृपा करें। नारद जी ने इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण ने साधु साधु शब्दों से उनका अभिनंदन किया और कहा, नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक सनातन व्रत बतलाता हूँ। भगवान नारायण सतयुग और त्रेता युग में विष्णु रूप में फल प्रदान करते हैं और द्वापर में विष्णु स्वरूप में फल प्रदान करते हैं और द्वापर में अनेक रूप धारण कर फल देते हैं, परंतु कलयुग में सर्वव्यापक भगवान सत्य नारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्म के चार पाद हैं, सत्य, शोच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है, सत्य पर ही लोक का व्यवहार टिका है और सत्य में ही ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्य नारायण का व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा, भगवान, सत्य नारायण की पूजा का क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव कृपा सागर सभी बातें अनुग्रह पूर्वक मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, नारद, सत्य नारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलाने में समर्थ नहीं है, किंतु संक्षेप में मैं उसका फल तथा विधि बतला रहा हूँ, आप सुने। सत्य नारायण के व्रत एवं पूजन से निर्धन व्यक्ति धनाढ्य और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है, राज्यच्युत व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है और दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है, बंदी बंधन मुक्त हो जाता है और भर्यात व्यक्ति निर्भय हो जाता है, अधिक क्या। व्यक्ति जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह सब प्राप्त हो जाती है। इसलिए मुने, मनुष्य जन्म में भक्ति पूर्वक सत्य नारायण की अवश्य आराधना करनी चाहिए। इससे वह अपने अभिलषित वस्तु को निसंदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। वह परम सत्य दयालु है। इस सत्य नारायण व्रत के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः दंत धावन पूर्वक स्नान कर पवित्र हो जाए, हाथ में तुलसी मंजरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करे। करोमि ते व्रतम देवम सायंकाले त्वदर्चनम श्रुत्वा गाथां त्वदीयां हि प्रसादं ते भजाम्यहम्। सघन मेघ के समान अत्यंत निर्मल चतुर्भुज अति श्रेष्ठ पीले वस्त्र को धारण करने वाले प्रसन्न मुख नवीन कमल के समान नेत्र वाले सनक सनंदन आदि से उपसेवित भगवान नारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण कर सायंकाल में आपकी पूजा करूँगा। आपके रमणीय चरित्र को सुनकर आपके प्रसाद अर्थात आपकी प्रसन्नता का मैं सेवन करूंगा। इस प्रकार मन में संकल्प कर सायंकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में बंधनवार लगाने चाहिए तथा स्वर्ण मंडित भगवान शालग्राम को पुरुषोक्त यजुर्वेद के मंत्र द्वारा पंचामृत आदि से भली भांति स्नान कराकर चंदन आदि अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनंतर भगवान को निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। षणेक्षर स्वरूप भगवान सत्यदेव को नमस्कार है। मैं आपका सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर 107 बार हवन करें। उसके दशांश से तर्पण तथा उसके दशांश से मार्जन कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। भगवान की इस कथा में सत्य धर्म की ही मुख्यता है। कथा श्रवण के अनंतर भगवान के प्रसाद को 4 भागों में विभक्त कर उसे भली भांति वितरण करें। प्रथम भाग आचार्य को दें, द्वितीय भाग अपने कुटुंबों को, तृतीय भाग श्रोताओं को और चतुर्थ भाग अपने लिए रखें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। देव ऋषि इस विधि से सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने वाला व्रती सभी अभिष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में किए गए पुण्य फल को दूसरे जन्म में भोगा जाता है और दूसरे जन्म में किए गए कर्मों का फल मनुष्यों को यहाँ भोगना पड़ता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भगवन आज ही आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्यदेव व्रत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा। यह कहकर नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए और भगवान नारायण देव अंतर्ध्यान हो काशीपुरी में चले आए। सत्य नारायण व्रत कथा में शतानंद ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों भगवान नारायण ने स्वयं कृपा पूर्वक देव ऋषि नारद जी द्वारा जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं उस कथा को कहता हूँ, आप लोग सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम शतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उसी समय उन विनीत एवं अतिशय शांत शतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात हरि ही थे। उन वृद्ध ब्रह्मानेश्वरधारी श्री हरि ने ब्राह्मण शतानंद से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप किस निमित्ति से कहाँ जा रहे हैं? शतानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलत्रा आदि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घकाल से भिक्षा वृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्य नारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्य नारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का विनाश होता है तथा मोक्ष भी प्राप्त होता है। करुणा मूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शतानंद ने पूछा, ये सत्य नारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्य व्रत सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरणों का रूप हैं।